تزما دسنا اسرا اي متربما درحمت كل سايا اي متربما درحمت كل سايا اي متربما تزما دسنا اسرا اي متربما درحمت كل سايا اي متربما درحمت كل سايا اي متربما د مؤمنو زرنا تا باندی رغیگی د مؤمنو زرنا تا باندی رغیگی د مؤمنو زرنا تا باندی رغیگی د مؤمنو زرنا تا باندی رغیگی دخمنانو تا خطرای مترباما در رحمت کل سایای مترباما در رحمت کل سایای مترباما دخمنانو تا خطرای مترباما در رحمت کل سایای مترباما در رحمت کل سایای مترباما تزما دسنا اسرا اي متربما در رحمت كل سايا اي متربما در رحمت كل سايا اي متربما د عاشق زلت در ملي قدر دانا د عاشق زلت در ملي قدر دانا د عاشق زلت در ملي قدر دانا د عاشق زلت در ملي قدر دانا درختنی عشق قصای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما درختنی عشق قصای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما تزما دسنا اسرا اي متربما در رحمت كل سايا اي متربما در رحمت كل سايا اي متربما د مظلوم ارزوگانو نو بهاري د مظلوم ارزوگانو نو بهاري د مظلوم ارزوگانو نو بهاري د مظلوم ارزوگانو نو بهاري د نصرت و فرشتای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما د نصرت و فرشتای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما تزما دزرا سرای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما تمو یو ځل کرام ری هلی راتاندی تمو یو ځل کرام ری هلی راتاندی تمو یو ځل کرام ری هلی راتاندی تمو یو ځل کرام ری هلی راتاندی پزړګی مو اندېښنای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما پزړګی مو اندېښنای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما تزما دزنا سرای متربما در رحمت کل سایای متربما در رحمت کل سایای متربما سیرت وای مونگ تل پتا نازیگو سیرت وای مونگ تل پتا نازیگو سیرت وای مونگ تل پتا نازیگو سیرت وای مونگ تل پتا نازیگو تمو شعر زمزمای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما تمو شعر زمزمای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما تزما دزر اسرای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما در رحمت خلی سایای موٹر باما